سابقوا الى مغفره من ربكم، پس بشتابید به سوی مغفرتی که از جانب پروردگارتان است و جنت به سوی جنتی که عرضها که عرض السماء والارض، که عرض آن وسعت آن مانند وسعت آسمان ها و زمین است. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، آرسته کرده شده برای آنانی که ایمان به الله دارند و رسوله به پیامبرانش. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ان فضل الله جل جلاله است که میدهد کسی را که بخواهد، والله ذو الفضل العظيم، و خداوند متعال صاحب فضل بزرگ است. در این دنیا به خاطر اعلای کلمت الله کسی که کار میکنه، تلاش میکنه، یگان بار مشکلات برش مواجه میشه، روبرو میشود. و ما اصاب من مصیبت، نمیرسد برای شما من مصیبت، هیچ مصیبت فی الارض، در زمین، ولا فی السماء، نه هم در آسمان. و ما اصاب من مصیبت، نمیرسد هیچ مصیبت فی الارض، در زمین، ولا فی انفسکم، نه هم در نفس های شما. الا فی کتاب، مگر نوشته شده است در کتاب، من قبل ان نبرأها، پیش از آن که بیافرینیم آن را، پیش از اینکه تو را پیدا بکنیم، الله کل چیز بر ثبت کرده که تو چی میشی و به کدام طرف میری. نبرأها، این زمین را راجع بکنیم به زمین، پیش از اینکه ما زمین را پیدا بکنیم که تو را پیدا میکردیم، این تو نتیجه میگرفت. من قبل ان نبرأها، پیش از آن که بیافرینیم زمین را، پیش از این که بیافرینیم نفس را، و پیش از این که به تو وقت بتیم که چطور استفاده میکنی از این شی. ان ذلك على الله يسير، مسلما، این دیگرگونی به الله جل جلاله بسیار آسان است، بسیار آسان. لکی لا تأسوا على ما فاتكم، تا خبر دادیم شما را، خبر دادیم شما را به این پیام، لکی لا تأسوا، تا اندوه نخورید، على ما فاتكم، به آنچه که از دستتان رفته است. چیزی را از دست دادیم، صدود افسوس نکن، پس خدا بر تمام تو نوشته کرده بود، خود را آراسته بکن. ولا تفرحوا بما آتاكم، و شادمان نباشید به آنچه که فعلا در اختیار دارید، آنچه که فعلا در اختیار دارید، صدودون خوش نباش، که حتما از دوست و همیشه با تو میماند، آنچه که از تو رفته با او هم خفه نشو. والله لا يحب، یقین الله دوست ندارد، کل مختال فخور، هر متکبر فخر فروش را، هر متکبر فخر کننده را الله دوست ندارد. پس اصل گپ چیست؟ الذين يبخلون، آنان که بخل میکنند و در راه الله انفاق نمیکنند، و یامرون الناس بالبخل، و مردم هم به بخل امر میکنند. و من يتولى، و هر کی رو بگرداند از این پیام الهی، فان الله هو الغنی، یقین الله بی نیاز است، ضرورت به کمک شما ندارد. الحمید ستوده است، الله ذاتاً ستوده است. لقد ارسلنا رسلنا، به تعقیب فرستادیم فرستادگان خود را، بالبینات، بدلایل واضح، و انزلنا و نازل کردیم معهم امرایشان، الکتاب، کتاب را، و المیزان، و ترازو را، لیقوم الناس بالقسط، تا قائم باشند مردمان به انصاف. چرا پیغمبران می آید؟ چرا رسالت هست؟ به خاطر اهداف است. اول چی است؟ اجرای عدالت، که آیه بحث، لیقوم الناس بالقسط. اصل چه پیغمبر چرا می آید؟ ما نازل کردیم امرای پیغمبران کتاب را، و المیزان، ترازو را، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قائم به انصاف باشند، بی قانون نباشند. دوم، پیغمبر چرا می آید؟ به خاطر تعلیم و تربیت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چرا آمدن پیغمبرها؟ تا مردم را تربیت بکند، آنها را تزکیه بکند. پیغمبرها چرا آمدن؟ سوم حالت، شکستن غلها و زنجیرهای خرافاتی که برگردن مردم بودن. و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، امور زنجیرهای بیمعنی خرافی که خدا به او تسلیم کرده بودن، او را سرشان بشکنانه، بت و بت پرستی را ختم بکند. پیغمبرها چرا آمدن؟ به خاطر تکمیل ارزشهای اخلاقی. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، خاطری که قائم باشد مردم به انصاف. و انزلنا الحديد فيه باس شديد، و نازل کردیم آهن را که در آن جنگ سخت است. و منافع للناس، و منافع زیادی برای مردم. و ليعلم الله من ينصره، و تا معلوم کنه الله جل جلاله کسی را که مدد میکنه دین الله را توسط از قوت، و رسوله و پیامبران او را بالغیب نادیده. ان الله قوی و عزیز، یقین الله جل جلاله توانا و غالب است. الله پیغمبر را نازل کرده با چی؟ با کتاب. با چی؟ با ترازو و انصاف. این را خو نازل کرده، خو این تطبیق میخواد. تطبیق کی میکند؟ برای مسلمان. و انزلنا الحديد، و نازل کردیم آهن را. در اینجا کلمه میگه انزلنا، ما نازل کردیم. و امروز هم محققین میگه که در این دنیا در ذاتش به اصطلاح آهن نیست، بلکه آهن از جای دیگری الله در اینجا نازلش کرده، در زمین برش جای داده، نه که آهن از جنس زمین است. و از این خاطر است که از جای دیگری برش و انزلنا، ما نازل کردیم الحدید، آهن را. قرآن کریم مطالب عجیبی پیشکش میکند. الحدید، سوره الحدید، این از نظر اعداد ابجدی 57 است و نمبر سوره مبارکه هم 57. این در حقیقت بر ما شما یک دستور میدهد. و اگر تنها حدید را بگیری از نظر ابجدی 27 شمار میشود، 26. و نمبر اتمی که در جدول مندلیف هم است 26 است. و از طرف دیگر میبینیم که آهن با وجود آورنده یک قوه جاذبه عظیم است. یعنی اگر ما در دنیا قوه جاذبه داریم، غالب قشرش در حقیقت آهن تشکیل میدهد. الله جل جلاله میگه که ما نازل کردیم حدید را، آهن را، فیه بأس شدید، که در آن جنگ سخت است. و منافع للناس، و منافع زیادی برای مردم. چرا این را نازل کردیم؟ از این کار بگی لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به انصاف قائم بوده باشند. از این کار بگی. ولیعلم الله من ینصره، تا به استفاده از این آهن معلوم بکنه الله جل جلاله کسی را که مدد میده دین الله را، و رسوله و فرستادگان او را بالغیب نادیده. کی از این استفاده میکند؟ کی از این با چتیات استفاده میکند؟ با سرگرمی استفاده میکند؟ و کی به مانند ذوالقرنین به خاطر ارزش های دین کار میکند و تلاش میکند؟ ان الله قوی، یقین الله قوی است، عزیز غالب است. ولقد ارسلنا نوحا، بتعقیب فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را، و ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام را، و جعلنا فی ذریتهما، و نهادیم در اولادی هر دویشان النبوه پیغمبری را، و الکتاب کتاب را، فمنهم مهتد، پس بعضی از ایشان راه یافتگانند، و کثیر منهم فاسقون، بیشتر از این مردم نافرمانند. ثم قفینا علی آثارهم، باز از عقب فرستادیم علی آثارهم به قدم های این پیامبران بزرگوار، به رسولنا پیغمبران خود را، و قفینا بعیسی ابن مریم، و قفینا بعیسی ابن مریم و از عقب فرستادیم حضرت عیسی پسر مریم را، و آتیناه و دادیم او را الانجیل، انجیل. چرا انجیل؟ که بشارت دهنده به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. انجیل معنایش چیست؟ بشارت. و آتیناه الانجیل، ما انجیل برش دادیم، نامش چرا گذاشتیم؟ تا مژده ای باشد برای کی؟ برای جامعه بشری، بر رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و جعلنا فی قلوب الذين اتبعوه رأفتا و رحمه، و نهادیم در دلای آنانی که پیروی حضرت عیسی را کردند رأفتا و رحمه، مهربانی و ورشکستگی، فروتنی را. ایتو فروتنی که از خود ایثار به دیگران میکردن. و رهبانیتا و رهبانیتا و ترک دنیا را، و رهبانیتا نبتدعوها، و ترک دنیا را که آنها نو پیدا کرده بودن آن را. ما کتبناها، ما فرض نگردانیده بودیم آن را علیهم بر ایشان. ای کار خود کردن الا ابتغاء رضوان الله، لیکن اختراع کردن این رهبانیت را به خاطر طلب رضامندی الله جل جلاله. ما در دلهای آنانی که پیروی حضرت عیسی را کردن به اساس خوبی ایشان رفعت و مهربانی را الله جل جلاله در دلشان ایجاد کرد. بعد این مردم چی کردن؟ و رهبانیتا نبتدعوها، گوشنشینی و ترک دنیا را اختیار کردن، آن را ایجاد کرد در دین، حالان که ما کتبنا علیها، ما آن را سرشان نوشته نکرده بودیم. ما کتبناها علیهم، ما نوشته نکرده بودیم، لازم نکرده بودیم به این مردم. اینا ساختن خودشان الا ابتغاء رضوان الله، مگر اختراع کردن به خاطر رضامندی الله. ولی جور خو کردن، ترک دنیا خو کردن فما رعوها حق رعایتها، پس رعایت نکردن آنچنان که حق رعایت آن بود. چی کردن؟ ما زن نمیگیریم. خب نگی، وقتی که نگرفتن بازیگر کلیساها از زنا پر شد. این رقم با شروع کردن. ما اینی کار را نمی کنیم، فقر را قبول می کنیم. غیر مستقیم دزدی را شروع کردن. به این شکل میگه حق رعایتش نکرد. رهبانیت ترک دنیا در دین نیست. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در مورد می فرماید که لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام گوشنشینی نیست که کسی در کنج مسجد بشن سبحان الله سبحان الله سبحان الله کرده برود و خبر نباشد که سرک قیر چی گفت است. این رقم کار در دین نیست. با چی میگه؟ رهبانیت هذا المذهب، رهبانیت از این مذهب و از این دین و از این عقیده، الجهاد، جهاد در راه الله است. این کار مهم است. یعنی ما در دین مردم به نام رجال دین نداریم، به نام ملنگ صاحبا نداریم که هر قدر بشینه یک از روی سبحان الله گفته برود. مردمی که بیرون جایش فکر نکند و تمام روز چشم خود را پوت بکنه از حقیقت، در حقیقت این متقی انسان نیست. متقی انسان اوست که در بیرون انحراف اصلاح بکند، در میان مردم عدالت را قائم بکند، دست ظالم را بگیرد و الله جل جلاله به مردم معرفی بکند. این اصلا مفهوم دین است. اگر این دین رهبانیت می بود، یک نماز در کعبه یک لک نماز در دیگر جا است. صحابه موجه طواف کرده می رفتن و موجه عبادت می کردن، ولی اونا می فهمیدن که مسئولیت ما چیزی دیگری است، چیزی دیگری هستن. و یکی از علما نوشته می کنه یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، ای کسی که در حرم ششتی، اگر تو ما را می دیدی که خون ما جاری می شود، تو به این رقم عبادتی که خدا سرش خوش کردی راضی نمی شدی. این عبادت ها را که به دین به او ارزش قائل نشده باشد، نباید از خود جورش بکنه. ای تو 500 داده تصویر قرای کرده بنداز سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفته برو، خویی را نمی فهم که چای می خوری از کی است، لباس که می پوشی از کی است، نان که تو سر دسترخوان تا از کی است، ای آسمان کی می گردد، ای تیارا، ای دشمن تست دوست تست، ای تانگا کی می گردد، ای پول کی بارت می دهد، ای ده ای چیزا فکر نمی کنی. الله به این رقم عبادت ضرورت نداره. تو مکلفیت داری که باید در رابطه با کل موضوعات گیری بیایی و مکلفیت داری که خود را اصلاح بکنی. فما رعوها، پس رعایت نکردن این رقم ابتدا در دین را، حق رعایتها، طوری که حق بود رعایت ازو. بدعت چیست؟ داخل کردن در دین آنچه که از دین نیست، این را بدعت میگه. یعنی ما که دین نیست خود تو دینش بگو، این بدعت است. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، پس دادیم از آنانی که ایمان آوردن از ایشان اجرهم، مزد ایشان را، و کثیر منهم فاسقون، ولی بیشتری از اینها نابکار بودن. یا ایها الذین آمنوا، علی خطاب مؤمن میدهد، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، از الله بترسید، و آمنوا برسوله، ایمان بیارید به فرستاده او، یؤتکم کفلین من رحمته، تا بدهد شما را دو حصه از رحمت خود. یک حصه به خاطر اینکه به کتاب تورات ایمان داشتی، یک حسن به خاطر ازی که به قرآن ایمان میاری. و یجعل لکم، و بدهد برای شما نورا، نوری که تمشون به که راه روید به آن، و یغفر لکم، و بیامرزد شما را. تا پیشتر گفته بود که انسان از قبر میخزه، مسلمان نور دارد، میخوای که نور داشته باشی، و یجعل لکم نورا، بدهد برای شما نوری را که تمشون به که راه روید به آن، و یغفر لکم، و بیامرزد شما را، و الله غفور رحیم، و الله بخشاینده مهربان است. این کار بکن لئلا یعلم، تا بدانن اهل کتاب، لئلا یعلم اهل الکتاب، تا بدانن اهل کتاب، الا یقدرون علی شیء، که قدرت ندارن بر چیزی من فضل الله، از فضل الله که بعد دست خود تقسیم بندیش بکند. تو این کار بکو و نتیجه را اوجا بگی که هیچ فضل در دست توست یا در دست یهود نصارا یا دست الله. و ان الفضل بید الله، یقینا بخشایش همش از آن الله هست، به دست الله هست، یؤتیه، میدهد، من یشاء، کسی را که بخواد. فضل، گشایش و رزق از آن الله هست، امیدت کسی را که بخواد. و الله ذو الفضل العظیم، و یقینا الله صاحب فضل بزرگ است. الله صاحب فضل بزرگ است، پس از الله بخواید. خداوند متعال اعمال ما شما را اصلاح بکند. توفیق را الله جل جلاله نصیب ما و شما بکند که از بدعت دست برداریم و به سنت تمسک بکنیم. الله به ما شما توفیق عنایت بکنه که یا الله ما را از اون مردم قرار بده که با لطف و کرمت انگامی که از قبر بلند میشیم نوری داشته باشیم که در روشنیش به حضور تو نزدیک شویم. یا الله ما را از اون انسان ها بگردان که مالی که تو به ما دادی او را در راه تو انفاق بکنیم. یا الله ما را از اون انسان بگردان که ما کسایی نشویم که نفرین غضب تو مورد نفرین غضب تو شویم. یا الله ما را به رحمت خود جای بده و اعمال ما را اصلاح بگردان، نیت ما را اصلاح بگردان و ما را از مشکلات دنیا و آخرت نجات بده. آنچه که تو را به ما لازم میدانی یا الله انگامی که ما را امتحان میکن توفیق صبر هم نصیب ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة مباركة مجادلات جملة سورة هاي مدنيس وإي سورة به حسب مدنی بودنش چگونگی روابط یک انسان را با الله و با خود و با جامعهش تنظیم می بخشد و پیام را در رابطه به این پیشکش می کند. بناهن بحث عمده سوره مبارکه در رابطه به احکام فقهی و زندگی خصوصا زندگی اجتماعی و روابط یک مسلمان با مسلمان دیگر و رابطه مسلمان با غیر مسلمان سخن میگوید. سوره مبارکه از زهار که در جاهلیت نوعی از طلاق محسوب میشد این رواج را تعدیل میکند و به جاده صحیح آن را قرار میدهد. سوره مبارکه سلسله مطالب را درباره آداب مجلس و یکی یک مسلمان در مجالس کدام نکات را باید در زندگی خود عملی بکند آن را پیشکش می کند. سوره مبارکه بحث گویا و کوبنده در رابطه به منافقین و مسلمین دارد و در حقیقت جامعه را به دو حزب یا به دو گروه حزب الله و حزب شیطان تقسیم می کند و مثال را برای یک دعوتگر رابطه به زندگیش می دهد. نامگذاری سوره هم از سوره اول از این آیه گرفته شده که در حقیقت خانمی بود پیش پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم آمد که نامش حضرت خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها است. پیش آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که اوس ابن ثابت شوهرم مرا به زهار طلاق داده در حالی که من کسی هستم که به او اولاد دارم، اگر اولادا را امرای خودم نگاه بکنم گشنه میمانم و اگر به شوهرم میمانم مظلوم باقی میشوم. جوانی مرا شوهرم استفاده کرد، امروز که شکم من کنج و ضعیف شده و به پیری رسیدم شوهرم با ما چنین معامله میکند که تو طلاق هستی و زهار امرم کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برش گفت که من چیزی رو نمیدانم ولی اقا گفته میتونم که تو از او جدا هستی. باز پیشکش کرد که این اقا مظلوم واقع میشد، اولادای من مظلوم واقع میشن. و باز پیغمبر خدا برش گفت که از این بیشتر بر چیزی گفته نمیتونم ولی قمیگم که تو از شوهرت جدا هستی. بعد این زن دستای خود را به الله بلند کرد و گفت که خدایا من از بیچارگی و از ضعف و از مظلومیتم به تو شکایت میکنم، یا الله تو در رابطه ما آن فیصله بکن که تو میخوایی. اما بود که الله جل جلاله ای آیات را نازل کرد و برای ما و شما این موضوع را داد که یک مسلمان هرگاه که به الله جل جلاله مشکلات خود را پیشکش بکنه خداوند متعال هم مشکلات از او را جواب میگوید. و چون این زن هم ایره گفت که اللهم اینی اشکو الیک، یا الله ما برای تو شکایت میکنم، صبح نشده بود که حضرت جبرائیل امین علیه السلام آمد و ای آیات را نازل کرد که قد سمع الله و تحقیق شنید خداوند متعال قول التي سخن آن زنی که تو جادل و که گفتگو میکد با تو فی زوجها در مورد شوهرش و اعمال و کردار و اقوال شوهرش و تشتکی الى الله و فریاد میکد به حضور الله جل جلاله والله يسمع تحاوركما والله میشنید سوال و جواب هر دوی شما را ان الله سميع بصير یقینا الله جل جلاله نیک شنوا و بینا هست. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که بسیار با برکت است آن ذات عظیمی که وسع سمعه كل شيء که شنوایی از او در برگیرنده همه چیز است. قسم است که ما در خانه که قرار داشتم و این زن شکایت خود را پیشکش میکرد و آواز خود را با پیغمبر که میگفت یکان باری سخنایش من نمیشنویدم در این خانه که بودم، در حالی که الله جل جلاله در اینجا میفرمه که والله یسمع و تحاورکما، الله جل جلاله گفت و شنود شما را شنید. ان الله سمیع و بصیر یقینا الله نیک شنوا و دانا هست. وقتی که الله سخنان عزیزان را میشنود به نام تعدیل میکند در برنامه‌ای که قبلا در جامعه نافذ بود. الذین یظاهرون منکم، آنانی که ظهار میکنند از شما با همسرانشان، من نسائهم با زنان خود، ما هن امهاتهم، نمیگردد آن زنان مادران ایشان. با مجرد کلمه ای که انت علیک ظهر امی، تو برای من مانند پشت تو مانند پشت مادرم برایم است، یا تو برای من مانند مادرم هستی، به این کلمه خانمش مادرش نمیشود. الله این کلمه را رد میکنه که الذين آنانی که یظاهرون ظهار میکنن منکم از شما من نسائهم با همسران خود، ما هن امهاتهم، نمیگردد آن زنان مادران ایشان، این امهاتهم، نیستن مادران ایشان، الا اللائی ولدنهم، مگر آنانی که زائده اند ایشان را، مادران کسایی هستند که اینها را به دنیا آورده. بنان خانمش به این کلمه که تو مادرم واری هستی یا مادرم هستی مادر نمی شود. و اینهم و مسلمن، این ظهار کنندگان، لیقولون، می گوین منکرن من القول و زورا، سخن نامعقول و دروغ را. کسایی که ظهار می کنن سخن نامعقول و دروغ را می گوید. چرا و زورن گفت؟ بخاطر که اگر شوهر کلمه انت که ظهر امی را جمله خبریه بگیرید، معلوم است که زن یا همسر مادر نیست که از او خبر برای دیگر را بدهد. و اگر جمله انشایه بگیره، یعنی تو از این و بعد مادرم هستی، باز هم همسر در مستقل هم مادر شده نمیتاند. این هم واقعیت است. بنان از این خاطر این کلمه دروغی است که اطلاق میکند. و اینهم یقین اظهار کنندگان، لیقولون، میگوین منکرم من القول، سخن نامعقول و زورن و سخن دروغ را. و ان الله لعفو غفور، یقین الله جل جلاله عفو کننده و آمرزگار است. پس حکم چی شد؟ والذین یظاهرون من نسائهم، آنانی که ظهار میکنند با همسران خود، ثم یعودون لما قالوا، باز رجوع میکنند لما قالوا، به تدارک آنچه که گفتند، فتحریر رقبت، پس لازم است آزاد کردن غلام، من قبل ان یتماسا، پیش از آن که تماس با هم بگیرد. هر کسی که برای همسر خود گفت که تو هم مانند مادرم هستی و نمیخواست که توسط از این کلمهش خانم خود را از خود جدا بکند و به عبارت طلاق برش بدهد، بنان راه چی است؟ ثم یعودون لما قالوا، باز رجوع میکنن به نقض آنچه که گفتند. به معنی که در جمله تقدیر میگذاریم، یعودون لتحلیل ما حرمو، برمیگردن به حلال کردن آنچه که اینا حرام ساختن بر خود. لما قالو، به تدارک آنچه که گفتند، فتحریر رقبت، پس آزاد کردن یک غلام است. چه وقت آزادش میکنی؟ من قبل ان یتماسا، پیش از آن که تماس با هم بگیرن. ذالکم این حکم کفاره این حکم کفاره شماست توعدون به که پند داده می شوید به آن والله بما تعملون خبیر و الله جل جلو به آنچه که می کنید با خبر است. آل غلام نیست باز چی بکند؟ فمن لم یجد پس کسی که غلام را نیافت فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا پس بروی است روزه دو ماه متتابعین پی در پی من قبل ان یتماسا پیش از آن که به یک دیگر دست بزنند پیش از آن که به یک دیگر برسند. دوم نکته شد اول خب باید چی بکنه؟ غلام آزاد بکنه. اگر غلام نبود پس شوهر باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد. دو ماه پی در پی معنی ای که اگر 59 روز روزه پی در پی گرفت یک روزش خورد باز هم اثر گرفته می شود. نمیتونه که در میان 60 روز یک روز افطار بکند. حال یک کسی است که 60 روز روزه گرفته نمیتوند. ضعیف است. راه چی است؟ فمن لم یستطع پس کسی که توان گرفتن روزه را نداشت فاطعام 60 مسکینا پس برای است طعام دادن 60 مسکین 60 مسکین نان میدهد و این 60 مسکین میشه که در به کلی بدهد یا به جزئی بدهد ای به عبارت میتونه 60 نفر یک دفعه نان بدهد و میتونه که را وقفی هم بدهد هر کاری که اختیار خود دو وقت نان باید بدهد. ذالک این حکم برای آن است که لتؤمنوا بالله ورسوله تا منقاد شوید به حکم الله و پیغمبرش به حکم الله و پیغمبرش منقاد شوید و خود را تسلیم به نظام بکنید. یعنی شما چی کاری بکنید؟ حکم را الله برای شما توضیح داده. او حکم چی بود که قبلا ما شما گذشتاندیم که اول نصیحت اول در این فکر بگو که با کی عروسی بکنی در خطبه و در انتخاب دقیق بوده باش. بعد از اینکه عروسی کردی اگر غلطی را میبینی نصیحت میکنی. اگر باز با نصیحت نشد از جای جدا میشی. اگر از جای نتیجه نداد با ضرب غیر مبرح هسته. اگر او هم نتیجه نداد بعد از محکمه فامیلی را تشکیل میدی. اگر او هم نتیجه نداد باز یک طلاق هسته. بعد از طهر بعد از طهر دوم دیگه طلاق هسته. بعد از طهر سوم طلاق هست. الله این دستور برای شما که از این را استفاده بکنید. خانم را وسیله ازی قرار نتین که قارتان بیا با شر سر خانم بگذارید. لتؤمنوا بالله و رسوله تا منقاد شد به حکم الله و پیغمبرش و تلک حدود الله و این حدود مقرر کرده الله هست و للکافرین عذاب علیم و برای کافران عذاب درناک است. کافر کی است؟ کسی که حکم الله را مشکناند حکم الله برش نادیده معلوم می شد و ابدا فکر از اون است که من مسئول استم باید آن را تطبیق بکنم. ان الذين يحادون الله ورسوله آنانی که دشمنی میکنند با حکم الله و پیغمبرش کوبیتو ذلیلش میشوند. آنانی که دشمنی با الله و پیغمبر میکنند کوبیتو کما کوبیت الذين من قبلهم ذلیل و خار میشوند طوری که ذلیل و خار شدن آنانی که پیش ازشان بودند. هر کسی که با دین سر بجنگاند در نتیجه چی میشود؟ ذلیل میشود. هر کسی که با الله و پیغمبر بجنگد ذلیل میشود. نتایجش خود دیدیم. یک بار روسا ذلیل شدن. چرا؟ به خاطر که با اسلام جنگیدن و مردم گفتن که دین قبول نداریم و ذلتش را دیدن. ولی به زودترین فرصت ذلت آمریکا را هم میبینین. ذلت آنانی که با اسلام میجنگد چنان ذلیل خواهند شد که روسا را فراموش بکنین. الله این کار سرشان میکند. کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم خار و ذلیل میشوند طوری که خار و ذلیل شدن آنانی که پیش از ایشان بودند. و قد انزلنا آیات بینات و تحقیق ما نازل کردیم برای استحکام دین و برای فهم دین برای اصالت از دین آیات بینات دلائل آشکار و واضح را ما ایره نازل کردیم. اگر کسی منطقی صحبت بکند هیچ کس نمیتونه میدان را از اسلام ببرد. بنان وقتی که با این منطقی برومندش وارد مسئله می شود چی گونه یک کسی می داند بزور او را از پیشش بگیرد. ولیل کافرین عذاب مهین و برای کافران عذاب سبکسار و رسوا کننده است. برای کافر همیشه عذاب است که او شکست به اذان او می شود و رسوا او می شود. یوم یبعثهم الله جمیعا روزی که الله جل جل برانگیزد ایشان را تمامی ایشان فیونبئهم پس خبر دهد ایشان را به معامل و به آنچه که کرده. یوما ببین که ظرف است. ظرف زمان همیشه تعلق به چی دارد؟ به تقدیر دارد. اذکرو یاد بکنید ای انسان ای مسلمان یوم روزی را که یبعثهم الله جمیعا برانگیزد الله جل جلاله تمامی ایشان را. فیونبئهم باز خبر دهد ایشان را به معامل و به آن کرده هایی که کردند. آنچه که کردن یک را که پیش روی شران را بگذارد. اتو فکر نکنین که چطو خادشاه فراموش خادشاه چند سالی که گذشت. نه احصاه الله شمرده است الله جل جلاله تمام اعمال و اقوال و افعال انسان ها را و نسوه و ایشان فراموش کردن آن را. انسان فراموش میکنه الله فراموش نمیکنه. بخاطر که تجربه تانشا یکان بار یادشت ها داشته باشید. امسال مسلمان های ما فهم مشکلش امیسته که ما اصلا نمیفهمیم که صبح چی میکنیم. ما نمیفهمیم که داری ما چی پروگرام داریم. سال نو می چی کارا باید بکنیم. خب زیبایی خواد بود که اگر پلان داشتیم و یادداشت ها داشته باشیم با زمین یا کتابچه یادداشت نگاه بکن. 10 سال بعد 15 سال بعد با زمین کتابچه پس بکش و تو ببین که تو چی میکردی. از یک طرف خود باز میشناسی که شخصیت ما چقدر بود. از طرف دیگری کار کرده هایت مشناسی، غلطی هایت مشناسی، بعد میفهمی که ما چقدر فراموشکار هستیم که دست حافظه فعلی ما چقدر است و حالا که چقدر کار کرده بودم. الله میگه احصاه الله تمام کردارها و افعال و اقوال یک انسان را الله پوره پوره ثبت میکند. و نسوه و انسان فراموشکار است. انسان فراموش کردن آن را، انسان ها فراموش کردن. والله علی کل شیء شهید. یقین الله به هر چیز گواه است.